Elhamdülillahi'l-lezi hedâna li hâzâ ve mâ kûnnâ nehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî u'itsâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq sallû alâ rasûlina Muhammed Allahümme sallî alâ sallâhu sallû alâ tabîb kulûbina Muhammed Allahümme sallî alâ sallû alâ şefî'i cunûbina Muhammed Allahümme sallî alâ sallâhu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz تبارك وتعالى bizlere ölüm gelmeden evvel uyanmayı, yoluna dönmeyi, nasuh tevbesi etmeyi, hak sahiplerinden helallik almayı ve aniden gaflet içerisinde yakalanmamayı nasip eylese. Amin. O kadar boş bir dünya hayatı tamamen oyun ve eğlenceden ibaret. İnnemel hayatü dünya le'ibun ve lehv. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere dünya hayatı ancak bir oyundur ve eğlencedir. Burada işte İnsanlar ne zaman öleceklerini bilmeden, nelerle karşılaşacaklarını bilmeden boşu boşuna diyebiliriz yani bir hayat geçirmektedirler. Ekseri insanlar bu haldedirler. Ahiret diye bir dertleri yok. Kabirde suale cevap, mahşerde, sıratta, mizanda salih amellerim fazla olsun, ağır olsun, ahiretim, hayatım, sonsuz hayatım mamur olsun diye düşünmüyorlar. Namaz kılanlar da düşünmüyorlar. Şuur diye bir şey yok, huzur diye bir şey yok. İbadetlerimiz rusumden ibaret. Yani görüntüde kalmış. Vardır belki ihlaslı insanlar, hiç de yok demeyeyim ama bakıldığı vakitte yani tavafta da konuşuyorlar, az daha namazda da konuşacaklar. Efendim, Kur'an okunurken konuşuyorlar, Kur'an dinler, mukabele dinlerken konuşuyorlar, sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Yani bir insanın huzur üzere olduğunun alameti nedir? Hareket yapmamak, kaşınmamak, sağa sola bakmamak. Yani namazın içinde bile insanlar çok değişik hareketlerde bulunuyorlar. Birisi sakalını şey diyordu, böyle kaşıyordu falan. Namazın içerisinde Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem اَمَا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِحُ. Şu adamı görüyor musunuz? Eğer kalbinde huşu olsaydı, Allah-u Teala'ya karşı derin saygı olsaydı, uzuvları da saygılı olurdu ve uzuvlarından da hareketlerinden de belli olurdu. Maalesef huşu kayboldu, huzur kayboldu, İslam şuuru kayboldu, ihlas yok oldu. Terhib-i Terhib hadislerinde işte ihlas kitabını bitirdik. 57 küsur hadis okuduk. Her pazartesi devam etmek suretiyle. Bazıları 2 sayfalık uzun hadislerdi. Bu derslerde de hep ihlas vurgulandı. Hadis-i şerifler öyle geldi yani. Onun için az da olsa ibadetimiz ihlaslı olsun. Huzur üzere olsun. İşte buraya niye geldik? Şu anda buraya niye toplandık? Burada niye duruyoruz? Niyet nedir? Tasahih niyat. Niyetleri doğrultmak ve düzeltmek. Hiçbir amel niyetsiz kabul olmaz. İnnemel amal bin niyat. Ancak niyetle beraber kabul olur. Evinizden çıktınız, işinizden çıktınız. Uzaktan yakından geldiniz. Ne niyetle geldiniz yani? Mevla bunu sorar. Mevla bunu bilir. Bazen melekler bile bilmez. Mevla bilir. Allah için geldik. Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için toplandık. İlim meclisi diye geldik. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler okunacak, dinleyeceğiz diye geldik. Allah niyetimizi kabul eylesin. Allah Teala tekrar tekrar buluşmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi tabii en büyük vaiz, en büyük ibret levhası ölüm. Yani geçen hafta sağ olup, geçen sohbette burada olup, şimdi vefat eden adam var. Geçen sohbeti dinleyip, şimdi dinleyemeyen, vefat etmiş adam var. Bizim babamın halasının oğlu mesela, bugün vefat haberini aldık. Geçen perşembe dua ettik ona şifası için. Ama eceli gelmişe çare yok. Duaların çok faydası vardır. Eğer ki eceli geldiyse, ömür efendim gecikmez yani, uzamaz. Ve ölüm tehir olmaz. Ancak ne olur? Peki bu duanın ne faydası var? O zaman dualar nereye tesir eder? İmanlı ölmesine tesir eder. Yani husnu hatime. Onun için tabii insanlar komaya giriyorlar, yoğun bakımlara düşüyorlar. Bazı kere doktorlar ümit kesiyorlar, kestiriyorlar, ümitsiz vaka diyorlar. Bazı ümitsiz vakalar düzeliyor. Bizim Fethiye İmamı Mahmud Hoca, Allah selamet versin, çok hiç düzelemez dediler. Şimdi elhamdülillah düzeldi biraz. O da çok hizmetleri olan bir kardeşimiz. Fethiye Camisi'nin imamıdır. Felç oldu birden, sokakta düştü. Genç yani, belki de benden genç. Hiç ümit yok dediler, çok üzüldük, dua ettik. Cemaatle de dua ettik. Sonra şimdi bak, konuşabilmeye başladı mesela. Ümitsiz derler, Mevla yaşatır. Yani ümitli derler, Mevla öldürür. İşte Naim abi de diyorlar, şimdi haber ettiler bana ki yoğun bakımdan çıkmış, hanımıyla yemek yerken ölmüş. Şimdi yoğun bakımda ölüyor bekliyorlar, ölmez. Çıkar sağlamlaşır ve ölür. Bunlar takdir ilahidir. فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا Allah'ın eceli geldiği zaman tehir edilmez. Kimse de ne zaman öleceğini bilemez. Geçen sene, işte bu sene Berat gecesi daha şurada 1,5 ay olmadı. Berat gecesinde yazıldı. Kimler listeye yazıldı? Bir daha Berat'a kadar o onların defteri dürülür. Onun için ne diyor? Adam evlenir. Düğünü olur. Çocuk doğar, çocuğu doğar. Şenlik olur. Halbuki Berat gecesinde ismi veya çocuğunun adı ölecekler listesine kaydedilmiştir. Onun da farkında olmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için tabii kumaşçılarda kefenler bekliyor. Kimin kefeni hangi tezgahta? Efendim şimdi bir hazır. Kimse bilmiyor. Bir de bakıyorsun o kefen meğer seninmiş o. Biz ne yapacağız? Hazır olacağız. Yani ölümden kurtulmanın çaresi yok. İlim para etmez. İlimle olsaydı Adem Aleyhisselam'ın bilmediği yoktu. Ve alleme Adem el esma kulla. Her şeyin adını, sanını, gayesini, maksadını, her şeyi Adem'e öğretti diyor. Ama Adem Aleyhisselam öldü. Tabii 1000 seneye yakın yaşadı. 1000 seneydi ömrü fakat Davud Aleyhisselam'a bağışladı 40'ını. İşte 960 seneye kadar yaşadı Adem Aleyhisselam. İlim yaramadı. Allah'ın dostu. Dostluk yaramaz. Hullet yani dostluk makamı kime mahsustur? İbrahim Halilurrahman. Halil dost demek. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtaramadı. Geldi Azrail Aleyhisselam dedi ki canını almaya geldim. Peygamberlerin bir farkı var. Onlara geliyor musun, kalıyor musun? Biraz daha mühlet veriyorlar. Bir tek peygamberlere mahsus. Bazı velilere de olabilir. Ben bir şey anlatıyorum da onu benim aleyhime delil olarak internetlerde sunuyorlar. Efendi Hazretleri ile ilgili. O rüyaydı. Rüyada görüldü o yani. Yoksa ben demedim ki Azrail Aleyhisselam Efendi Hazretleri'ne geldi, görüştüler. Ben öyle bir şey demedim. Ama keşfi açık bir zat gördü. Hep gördükleri de çıkardı. O da vefat etti. Kabri nur olsun. Buraya da gelirdi sohbetlere. O çok keşfi açık idi. O gördü. Yani şimdi gelmek istemiyorum demiş Bu rüyaydı, ben rüyayı anlatmak bir şey icap etmez ki, sen de rüyanda bir şey görürsün, anlat. Rüyada yalan katma mühim olan. O rüyaydı ama peygamberlere muhayyerlik verilir. Vefat etmeden geliyor musun, kalıyor musun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki Teaccebdü min halilin yekrolika halili. Ya Allah, benim dostum değil mi? Dostumdur. Bu nasıl dost ki dostunun canını alıyor dedi. Ölüm meleği cevap veremedi. Dedi dur müracaat edeyim. Mevla sordu, dedi ya Rabbi, dostum böyle diyor. Ben ona ne cevap vereyim? Sen ona de ki Teaccebdü min halilin yekrolika halili. Bir dosta şaştım ki dostuna kavuşmak istemiyor. Aa, ölüm bu manada mıdır dedi. Ya nedir dedi. Hemen gidelim, hemen gidelim dedi. Bak, dostluk da geri bırakmadı iş. Sonra efendim vecahat, itibar, ondan sonra kelam, Allah ile konuşmak. Allah ile konuşmuş Musa aleyhisselam. Ve kellemallah Musa teklima. Allah Teala Musa ile özel konuştu. Yani dünyada kelamını işittirdi. Kelimullah. E ona da fayda etmedi. Geldi Azrail aleyhisselam. Dedi, canını almaya geldim ama geliyor musun, kalıyor musun? Dedi, sen ne konuşuyorsun? Bir çaktı yumruğu. Azrail aleyhisselamın gözünü çıkarttı. Bu hadis sahihtir. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Öyle hurafe, uydurma, rivayet değil. Çünkü Azrail aleyhisselam insan suretinde geldi. İnsan suretinde olunca aynı gözü var, kulağı var. Anladın mı? İnsan şeklinde olunca gözü çıkar mı? Vurursun çıkar. Gözü aktı. Hazreti Aleyhisselam dedi, ya Rabbi, beni ne? Bu dostun nasıl bir mübarekmiş dedi yani. Bayağı bir beni benzetti dedi yani. Mevla buyurdu ki, ya senin gözün kolay iş. Kün feye kün bizde. Sen onu boş ver. Düşünme, sen derdine düşme de. Ne yapayım? Sen dedi, git ona bir tane öküz göster. De ki, bu öküzün üzerindeki kıllar kadar yaşama sana müsaadesi var. Dedi, böyle böyle. Meşhur hadis yani, kaynak sahih. Dedi ki, peki dedi Musa aleyhisselam, sonunda ölmek var mı dedi. Var tabii dedi. Ondan kaçamaz. E dedi, o zaman ne çekeyim ben bu Yahudilerin derdini, canım çıktı bunlardan, 40 senedir uğraşıyorum dedi. Bari şimdiden öleyim de kurtulayım dedi bunlardan da. İsrailoğullarıyla uğraşıyordu ya. Allah'la konuşmak da ölümü defedemedi. Gördün mü şimdi? Yaramaz yani. Güzellik kurtarır mı güzellik? Dünyada bir kişi güzelliğinde sebep ölmeyecek olsaydı kim yaşardı? Yusuf aleyhisselam yaşardı. Güzelliğe de bakmadı. Sen çok yakışıklısın, jilet gibi delikanlısın diye sana mı bakacaklar? Deviriyorlar aşağı. Ondan sonra mülk, saltanat, hükümdarlık fayda eder mi? Etseydi kim edecekti? Süleyman aleyhisselam edecekti. Babası Davud aleyhisselam edecekti. Çok büyük mülkleri vardı. Vâteynâ mülken azîmâ. Büyük mülk verdik onlara. Nasıl faydası var? Ne faydası var? Şimdi teknoloji çok ilerledi. Tıp çok gelişti. Adamın kendisine ait hastanesi var. Kendisine ait. Süper, son model teşekküllü. Belki Türkiye'de bir makineden bir tane, iki tane varsa o hastanedir. Adını verip de reklam etmeyelim. Ama oraların sahibi, en büyük hissedarı, geçen de öldü. Hem de devlet hastanesinde öldü. Şimdi öbür başka vardı evvelce, Türkiye'nin en büyük zengini öldü. Efendim, kaç tane hastanesi vardı? İstediğin makinayı tak, istediğin kalbi, damarı değiştir, onu çıkar, onu tak. Ne yaparsan yap. Nefes bitti, ecel geldi, adam gitti. Çare yok. Peki, sevgili, o Allah'ın sevgilisi. Hub, muhabbet, muhabbet. Muhabbet, Allah'ın sevgilisi olmak yani manasında. Kimdir Habibullah? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevgilisi de olsan, ölüm geldi mi? Fayda yok ama Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de izin istedi. Bedevi kılığında bir Arabi kapıya geldi. Fatıma annemiz baktı. Babam çok ağır hasta dedi. Seni görüşemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı olsa herkes geliyor kapıya. Çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istiyorsun, ne diyorsun? Herkese görüşürdü. Bedevisi, dilencisi, fakiri, hastası. Onun kapısı açıktı. Fakat Fatma annemiz dedi ki ayağa kalkamıyor, konuşamıyor. Yani komada. Zor hali var dedi. Babamla görüşemezsin. Dedi sen yine git ona söyle dedi. Kapıda bir Arabi yani izinsiz girmiyor. Hazreti Aleyhisselam bize nasıl geliyor? Çat kapı geliyor. Tavandan, mavandan, yandan, duvardan, ona bir yerde duvar yok. He? Kapıda 1000 tane koruma, adam içeride öldü. Hazreti Aleyhisselam girer. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmedi. Edeben, edebinden dolayı. Dedi izin istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki böyle böyle bir bedevi var kapıda. Müsaade istiyor. Biz dedik çok hastasın. Buyurdu gelsin gelsin. Rabbimin elçisidir dedi. Kılığında bedevi ama melek o surete geliyor. Tanımıyorlar onu yani. Sahabeden tanımıyorlar. Normal ekseri Dihiyetül Kelbi radıyallahu anh Arapların en güzeli onun suretine gelirdi. Fakat onu gördükleri zaman Dihiye geldi de zannederlerdi yani. Anlamazlardı melek olduğunu. Ama burada bir bedevi şeklinde tanınmayan bir şekilde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu tercih hakkı verildi. İşte son hutbesinde ne okudu? Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında mukayyer bıraktı, okul ahireti seçti. Bunu duyunca kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Radıyallahu teâlâ anh. Neden? Resulullah kendinden bahsediyor. Seçim hakkı verildi, o ahireti istedi. Efendim, şimdiki bizim hesapla 61 yaşında yani. Hicri hesapla, ki esas yaş ona göre muhtemel, 63 yaşında vefat etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizi düşünerek vefat etti. Bizim derdimize düşerek vefat etti. Ağır komalar geçirdi, sıtmalar yaşadı. Zehirlendiği için, o zehir her sene onu yokluyordu. Hayber'deki Yahudi kızının koyunu zehirlemesi neticesinde o zehirin tesiriyle şehit oldu ve öyle zorlanırdı, öyle darlanırdı. Elâ innel mevt sekerât. Ölümün çok sarhoşlukları var, çok zorlukları var. Acayip bir şey bu ölüm ya. Diyor ki, tam rivayetini, yani rakamını hatırlayabilsem, ölümde, ölüm anında insan 25 bin olacak hatırımda şimdi. 25 bin tane şiddet yaşıyormuş. 25 bin. 25 değil. 25 bin tane şiddet. O şiddetleri eceli gelmeden evvel yani ölüm anında yaşadığı şiddet sen bakıyorsun adam pat gitti. Öyle pat gitmiyor işte. Öyle bir şiddet, öyle bir zorluk yaşar ki diyor Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Hazretleri. Yani o da geçmiş ulemadan alıyor. Bunu nereden biliyor? Kendi ölmüş mü? Ölen zaten bunu anlatamaz. Ya nereden biliyor? Bazılarını Allah ölürken konuşturuyor. Alenen konuşuyor, bilgi veriyor, ölüyor. Böyle ölenlere de rastladık. Yani kitapta da söylüyor bunu. 25 bin tane şiddet yaşar diyor. O şiddetlerden bir tanesi, yani o ölüm anından evvel gelse ona ölürdü diyor. Bunun 25 bin, yani insanı öldürecek nitelikte zorluk geliyor. Bundan 25 bin tane ayrı cihetten geliyor. Ve yetil mevt min külli mekan. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ona her mekandan gelir diyor. Yani artık başında zaten kaç bin tane damar var. Bacağında, şurasında, burasında, kafanın içindeki damarları yan yana koysalar, dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor. Sırf kafadaki, vücuttaki damarlar, kılcal damarları açsalar, birbirine ekleseler, dünyanın etrafını dönecek kadar içimizde damar var. Sen ne konuşuyorsun? Bunların her biri acı çekiyor. Sen yaşadın mı böyle bir şey? Yaşamadın. 25 bin tane. Ondan sonra diyor, ölümden sonra ne var? Ölümden sonra 360 diye hatırlıyorum tabii kafamda tam şey değil. 360 tane ölüm sonrası, işte kabir, sual cevap, mahşer, sırat, mizan vesaire, mahşerdeki şiddetler, 50 bin sene mahşer. 360 tane büyük bela ile karşılaşacak diyor. Her biri ölümden beter ölümü arattırır diyor. Hadi bakalım, çık işinden. Niye geldik bu dünyaya? Şaşırdık kaldık. Yani bu durumu bilsem, geliyor musun, kalıyor musun deseler, kalayım derdi. Bu aklım öyle kesiyor. Ama bize sormadılar. Biz birden kendimizi dünyada bulduk. Şimdi artık ne yapacağız? Düzgün hareket edeceğiz. Efendim, şimdi öyle şiddetler, öyle dehşetler önümüzdeki günlerde hepimizin kapısını çalacak. Ey Allah'ım, sen ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbel Alem. Allahümme nebbihna kable yunebbiyenel mevt. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin duasıdır. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandıracak ama bir daha uyutmayacak. Şimdi sen bizi öyle bir uyar ki bir daha senden habersiz kalmayalım. Senden cahil gafil kalmayalım. Hep senin huzurunda olduğumuzu idrak edelim ya Rabbel Alem. Onun için diyorum size, ölüme çare yok. Mal yaramıyor. Mal yarasa kimi kurtardı? Karun'u kurtardı. Saltanat yaramıyor. Yarasa 400 sene yaşadı. 400 senede karnı ağrımadı. Başı ağrımadı. Bir oturuşta bir küçük deve yerdi. Yahut da işte oğlak yerdi. Efendim 40 günde bir abdeste giderdi. Halaya giderdi. Firavun bu. Firavun. Adam kolay mı Firavun oluyor? Herkes Firavun'um diyebilir mi? Adamda bazı farklı özellikler vermişti Allah. Onun için kendini bir şey zannetti. Ben ilahım dedi. Ama geberdi gitti. O zaman biz kesin karar verilmiştir bu şey. Ölümden biz kurtulamayacağız. Ama hala anlamış değiliz ha. Hala ne bekliyoruz biliyor musun? Ömür uzatan haplar falan bekliyoruz. Onlar da çıksa ne bekliyoruz biliyor musun? Acaba ölmemek de ileride çıkabilir mi? Teknoloji çok gelişti. Hakikaten söylüyorum. Benim bile aklıma ara sıra geliyor. Ne gülüyorsun ya? Senden mi gizleyeceğim yani? Ya diyorum, belki diyorum bir şey çıkar diyorum yani. Yakında öleceğim, haberim yok. Ama insanız biz. Ölmemek istiyoruz. Ölümün yüzü soğuk. Kimse istemiyor. Allah Allah. Yani tabii evliya Allah'ın için istemiyor. Biraz daha fazla yaşasam daha fazla namaz kılarım. Onlar daha fazla kazanmak için istemiyor. Peygamberler yaşasalar ümmetlerine daha çok nasihat etmek için. Onlar yemek içmek için değil. Ama biz işte devamlı keyif. Canımızın istedikleri işte şuna ulaştım, daha fevkinde bir şey istiyor. Ben bu yetmez, şu yetmez. Gözünü dikmiş oraya buraya. Herkes kendine göre bir planı var yani. Kimi ucuzcu, kimi pahalıcı. Ama oraya kavuşmak için yaşaması lazım. Lakin bu işler yazılmış. Efendim, melek giriyor. Sen de annenin karnında 120 günlük olduğunda Mevla'ya soruyor. Ana rahmiyle görevli melek var. Melek ana rahmine sığar. Melek bir bakarsın dünyaya sığmaz. Melek bir bakarsın bir delikten geçer. Çünkü neden? Nurani varlıklardır. Senin benim gibi metresi, santimi yok. Boy kilo yok. Onun için her yere girer. Ana rahminde müvekkel melek. Müslim hadisi, Bukhari hadisi bu ya. Soruyor ya Rabbi ne yazayım? Tam ruh üfleniyor. Et kemik canlanıyor. Bir çiğnem et, bir avuç et hareket etmeye başlıyor. Ruh gelir gelmez. Ne yazayım ya Rabbi diyor. Rizkahu ecelu ve şakiyun efsa'id. Neler yiyecek ölünceye kadar kaç lokma, kaç yudum su rızkını yaz. Hiç rızkından kaçamaz. Bugün hiç haberimiz yokken bizi ne köyüydü ora? Çiftlik köy. Yalova'da değil mi? Oradan geçen. Girdik oraya bir şey yiyelim dediler. Orada bizi seven biri varmış. Girelim dedik ama yemek de fayda etmedi. Yani şekerimiz yine düştü. Hiç haberimiz yok orada ne yiyeceğimiz. Orada yazılmış daha ana karnındayken orada yazılmış Bursa'ya gelirken şuraya sapacaksın. Orada yiyeceksin. Mecbur yiyeceksin. Olmadı dayak yiyeceksin, yine yiyeceksin. Tabii. Nasreddin Hoca ne dedi? Ne âlâ memleket burası? Döve döve helva yediriyorlar. Yedi yedi helvaları para ödemeden çıkıyor. Bir de dayak yedi bu sefer. Yine işi şeye veriyor, şakaya veriyor. Dedi ki ne âlâ memleket ya? Döve döve helva yediriyorlar adama. Baştan anlamıyorsunuz lafı tabii. Anlatınca anladınız. İşte bu. Peki rızkını yazın, ecelini yazın. Hangi gün, hangi saat, nerede ölecek? Bak, yemek yerken ölüyor. Naim abimiz mesela öyle diyorlar şimdi. Yani bir lokma içine gidiyor. O çünkü yazılmış, son lokmanın suyuna kadar o yazılmış. Mutlaka o gidecek. Öbür kaşık tabak kaldı orada. Rızkını yazın, ecelini yazın. Bir de şakî midir, şahit midir? Yani bedbaht mıdır? İmansız ölecek. Allah muhafaza ya Rabbi. Ne yazdı bizim hakkımızda acaba? Onun için her beraat gecesi size dua okutturuyorum. 10 kere 3 Yasin, 6 rekat namaz, 10 kere o dua. Her beraat gecesi söylüyorum size. Bu sene ölürsek imanlı ölmek kesin olsun diye. Evet. Rızkını yazın, ecelini yazın. Şakî bedbaht mı ölecek? Sa'id yani mes'ud. Yani saadetli ne demek? Efendim, imanlı ölecek, cennete girecek. Sa'id demek o, hadis-i şeriflerde. Bunları yazın buyuruyor. Alın yazısını inkar eden ilahiyatçılar. Ne zındıktır onlar biliyor musunuz? Profesör de olsalar, hacı hoca da olsalar, namaz da kılsalar, sakallı da olsalar, kaderi inkar eden zındıktır. Ya, alın yazısını inkar ediyor. Mevla bilmiyor mu da yazmasın? Zaten bilmiyor diyor adam baksana. Bilmiyor diyor Aziz Bayındır ne dedi ne bilsin dedi. Şakî midir şahit midir? Ya Rabbi şakîlerden yazdınsa yemhullâhu mâ haşâ ve isbit. Sen Kur'an'ında buyuruyorsun ki Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Allah'ım bizi şakîler defterinden sil ya Rabbel âlemin. Ya Rabbi şahitler defterinde yazdıysan oradan çıkartma sabit eyle ya Rabbi. Amin. Şu cemaat hürmetine, şu dualar bereketine mübarek Şaban Şerif ayının son gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayının son gecesinde bu ayda bizden hoşnutla razı eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. İşte ölüm. Geldi çatıyor. Bak Ramazan'a kavuşamadı. Bir gün kala. Bayrama kavuşamıyor. Efendim hepimizin başına böyle bir gün gelecektir. Tabii annesi kıymetli Kadriye ağlamız nur gibiydi. Kazaya rıza üzere teslimiyetli böyle hiç mübareke bir annemizdi, babamın halasıydı. Ondan sonra kendisi de evlat acısı çekti. Çocuğu motosikletle vurdu bir tarafa, çocuğu öldü, gencecik oğlu öldü. Bu da zor iş. Allah evlat acısı vermesin bize, tattırmasın. Amin. Ya Rabbi. O da sabretti. Oradan da kazanmıştır değil mi? Gencecik oğlu efendim, öldü. O da sabrettiler, tahammül etti. Bunları Mevla ecirsiz bırakmaz. Ya Rabbi, Naim abimizin seyyiatını mahveyle ya Rabbi. Günahlarını, taksiratını affeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, rızanı helal eyle. Ya Rabbi, salih amellerini, hayırlarını, hasenatlarını mizanda teskil eyle ya Rabbi. Ağır getir ya Rabbi. Ya Rabbi, kabir sual cevabına muktedir eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ahirette karşılaşacağı bütün güçlüklerden, zorluklardan, imanı sayesinde, namazı sayesinde, abdest sayesinde halâs eyle ya Rabbel. Amin. Ruh için buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelim şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhunu şad eyle, kabrin nur eyle. Ailesine sabrı cemil ecil ihsan eyle ya Rabbel alim. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Sonra Muhammed Ali Kılay vefat etti. O da yaptığı iş caiz iş değil. Yani boksörlük yüze vurmaktı. Yüze vurmak haramdı, caiz değil. Ama kendisi Müslüman oldu. İşte 20'li yaşlarda İslam'ı seçti, tercih etti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını Muhammed adı diye işte yıldızları yere koymuştu. Onu yok benim adımı yere koyarsanız koymayın. Yukarı kaldırttırdı işte. Böyle bir ilkleri var. Camiler yaptırdı bir şeyler, hayırlar. Böyle de duyuyorduk. Biz de çocuktuk daha. O zaman siyah beyazlı televizyon yeni gelmiş Türkiye'ye yani. Ben bilmiyorum kaç, 7-8 yaşında mıydık, neydik? Babam almış eve. Şimdi Amerika'da gündüz oluyor. Ya burada gece oluyor, sabah namazına yakın orada gündüz oluyor herhalde. Efendim onun maçları olurdu. Bütün Müslümanlar böyle, ben 40 küsur seneyi konuşuyorum şimdi. Bütün Müslümanlar böyle teheccüde kalk desen kalkmaz. O Muhammed Ali Kılay maçı var. Ben çocuktum ama biz de uyanıyorduk yani. Uyumuyor böyle şey diyor, kazansın diye dua ediyorduk falan. Bir İslam'ın simgesi olmuştu yani o zamanlarda. Sembolü olmuştu tabii. Karşıda da Hristiyan olunca vursun geçirsin diye efendim devirsin diye millet böyle bir şey yani hayatta boks Türk milleti Müslümanlar hiç ilgilenmez o işten. Öbür maça hastalar çok var da. Öyle günler idi. Yani sonra 84 senesinde ben Umre'ye gittim. Efendi Hazretleri ayrı. Biraz da zor izin verdi bana ama gönderdi beni. Kaldım biraz. Baktım Hacer-i Esved'le, Hacer-i Esved'in arkasında kılıyorum. O zamanlar böyle kalabalık yoktu ama akşam yatsı arası yine cemaat olur Kabe'de. Kabe'de bir taraftan bir tarafa adam geçmediğini biliyorum. Beklersin ki tavaftan biri gelsin. Bir tarafında hiç adam yok. Böyle boş rastladım yani. Şimdi nerede? Bir gecede 35 kere Hacer-i Esved'i öptüm. O da öpmeyeni dövüyorlar yani. Boş. Öyle zamanlar vardı 80'lerde. Şimdi imkanlar arttı, millet paralandı. Herkes gidiyor maşallah. Allah gidenleri sayılan ziyade etsin. Ondan sonra dediler Muhammed Ali Kılay gelmiş. Ama biraz Parkinson olmuştu o zaman da yine. Titriyordu. Baktım gideyim. Ben de gittim baktım lan o dev gibi adam ben. Sarmışlar da etrafını, o bir şey bu bir şey. Korumalar, morumalar, itiyorlar, itekliyorlar. Hacer-i Esved'den beter izdiham yani. Onun yanına yanaştırmıyorlar. Sonra gördü beni oradan, ben bir şeyim, sakalım, sarığım var diye midir, nedir? Böyle ben elini uzatayım diyorum, baktım yanaştırmıyorlar. Sonra öyle onları yardı, böyle açtı, uzattı bana elini. Ondan sonra tuttum elim, bak benim elim kaldı şey gibi. Bebek eli kadar kaldı. Adamın eli böyle. Bir müsafaha ettik yani. Ondan sonra öyle dua etmiş olur. Sonra o tavafa girdi. Bütün millet evliya gelse tavafa girmezler. Herkes yatıyordu aşağı. O tavafa girdi diye herkes tavafa girdi. Akşam yatsı arası geldi. Hepsinden boyu uzun. Bir bakıyorum şavt dönerken ben Hacer Esved'in karşısına oturdum işte okuyacaklar var. Allah'ım ya Rabbim. Şu kadar üstün geliyor herkese. Bakıyorsun böyle, hepsi burasında. Bütün tavaf. Rabbim rahmet eylese. Kabrin nur eyle ya Rabbi de. İslam'a, Müslümanlara sevindirdi, ferahlık verdi. İslam'ın adını yüce tuttu. Sen de onu affeyle, mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi. Onu da ruhuna okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resul. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma şahu ilmullah. Allah Allah Allah ya Rab hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabrini nur eyle, seyyiatını mahveyle ya Rabbel Alemin. Amin. İslam'ı aziz tutanları aziz eyle. Amin. Zelil tutanları zelil eyle ya Rab. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali sahbihi sellem. Şimdi vakitler yakın, ezan yanaşmış vaziyettedir. Ben size tabi Ramazan-ı Şerif'le ilgili yarın yapılacak vazifeler var. Yarın ilk gecesi mi? He? İlk teravih mi? Teravih. Şimdi siz hatimle kılıyor musunuz? Hatimle kılan yere gidiyor musunuz? Özellikle gitmiyoruz değil mi? Özellikle gitmiyoruz. Aman ha! Onun için kapıya ne yazıyorlar? Dikkat, hatimle kılınıyor. Lan ne dikkat? Herif eşeği hatime girmiş, eşeği şey bağlamış. Hatimle namazı bilmiyor. Normal teravih zannetmiş. Efendim hafif bağlamış yani. İpi sıkmamış. Nasıl olsa kaçacak hali yok demiş. Bir bakmış, iki rekat bir teravih kadar. Dört rekat da bir teravih kadar. Kılayım, kılmayayım, çıkayım, çıkmayayım. Çıkmış eşeğe demiş ki bu iş inada bindi, bunu bitireceğiz demiş. Hele bir seni sağlam bağlayalım demiş. Şimdi camilerde yazıyorlar işte. Ha. Bir de bazı camilerde ne oluyormuş biliyor musun? Mihrimah Sultan'da şimdi duydum. Çok da hoşuma gitti. Son 10 günde 300'den bir hatim. Son 10 günde normal hatim bir cüz. Bunlar ne yapıyormuş? Son 10 gün 300'den bir hatim daha. Nasıl? İyi gider değil mi? Ya Kabe'deki kadar oluyor. Buranın 300'ü Kabe'de bir cüz kadar okuyorlar. Bizimkiler seri okuyorlar. Yani Kabe'de 2 saat sürüyor. Bu da 2 saatte 300'ü okur. Güzel yani. Ama daha da inada bindirirsen tek gecede hatim eden de var. Şu anda mevcudu yoktur ama belki sanki Edim İmamı vardı. Lakur Mehmet Efendi. Her sene Kadir Gecesi'ne kadar bir hatim yapardı. Kadir Gecesi'nden sonra 10 cüzden 3 gecede. 10 gecede 300'den değil. Bu 10 cüzden 3 gecede. Dedi ki bu sene öyle yapmayalım dedi. Normal bir hatim yapalım dedi. Cemaat dedikoduya başladı. Hocanın hafızlığı zayıflamış herhalde. Bunu bir duydu. Öyle mi dedi? Var mı gelen dedi? Bir gecede dedi. Geceler uzun da o zaman da. Şimdiki geceler zor var. Hacı Salih Efendi Hazretleri de rahmetullahi aleyh o derdi ki ben de o gece bulundum. Hususi gittim. E şimdi bizimkiler hususi kaçar. Bir gecede mi? Cami boşalır. O dedi bir duydum dedi hususi gittim. Limonları küpleri koymuşlar dedi. Millet ayılan bayılana dedi. Pat düşüyor dedi ki. Uyuyor dedi armut gibi düşüyor dedi. Armut gibi ben diyorum tabii. Hacı Efendi öyle laflar konuşmaz. Neyse efendim. Sahura dedi yarım saat ya kaldı ya kalmadı hatmi bitirdik dedi. Ya. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Menşe'de Fatiha tel kitab kâneke min şeyde fethem fissebillah. Allah yolunda bir Kur'an-ı Kerim'in hatminin başında bulunan Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibidir. Aa İstanbul'un fethini kutluyoruz ama bulunsaydık daha iyi olurdu değil mi? Ama bulunamadık. Mekke fethinde bulunsak çok daha iyiydi değil mi? Sahabeden olurduk. Ama bulunamadık. Şimdi hatimin başında bulunan bir fetihte bulunmuş gibidir. Bursa'da nerede var hatimle kılınan? Orayı bulun, oraya gidin. Her gece değil, bir gece gitseniz yarın ilk geceniz öyle olsun. İnşallah. Ben de Yavuz Selim Camii'ne gideceğim inşallah. Yarın gece hatimle kılacağım inşallah. Sonra son geceyi de kollayın. Hatimle kılınan yerin bir de son gecesine giderseniz arada gidemez miyiz? Hep gidin. Bir şey mi dedik? Ama en azını konuşuyorum. En azını. Ve ben şey de Hatimetel Kitab Kur'an'ın sonunun hatmine yetişen, hele ki namazda da olursa bu, Ramazan'da, teravide olursa kat. Kâne kemin şeydel megâlme hine tüksem. Harbe yetişemedi ama ganimetler dağıtılırken yetişmiş gibidir. Yani nasibini alır. Nasibini alır. Adam 30 gün canı çıkmış, her gece sen gidiyorsun son gece dağıtılırken alıyorsun. Tabii ki her gece giden kadar alamazsın. O kadar da değil ama mutlaka ganimetten hisseni alırsın. Manevi dereceler ve feyizler, bereketler, ganimetler dağıtılacak. Allah'ım yarınki gecede hatme muvaffak eylesin. Son gecede de yetişmek nasip eylesin. Arasında da teravihleri cemaatle kılmak müyesser eylesin. Amin. Bir de ne meselesi var? Ramazan'a kavuşmayı nasip eylesin bir defa. Çünkü yarına kadar kim öle, kim kala. Onun için duamızı yapalım buyurun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi Ramazan'a kavuştuk diyelim. Yarınki gece hilal gecesi. Hilali her yer göremiyor. Şimdi şehirde hiç görünecek hal kalmadı. Işıklar ve dumanlar, gazlar, bu kadar çıkan gazlar yakın yerleri, bütün ufku kapatıyor. Şimdi Çamlıca'dan görüyorlardı eskiden. Şimdi Çamlıca'dan nereden göreceksin? Çamlıca'ya çıksan her yer, şehir duman altında yani. Bütün gazlar, şeyler çıkmış, fabrikalar, binalar, 15 milyonun, 20 milyonun efendim tüketimi var. Bütün bunlar tabii gazlar halinde fezaya karışıyor. Ondan sonra bu yüzden ne yapıyor? Ayın görüleceği ufku kapatıyor. O ay ilk gece çok küçük çıkıyor. Çok da az duruyor. Ve çok ip gibi, çizgi gibi çıkıyor. Bundan dolayı yani görmek zor oldu şimdi. Ama takvim hesabına da itimat edilir. Şimdi takvimler şaşmıyor yani. Bundan dolayı yarın gece bizim yapacağımız ne var? Dualar var. Bu duaları kısaca söylüyorum. Bunları inşallah amel etmeniz, Allah hepimize işte ulaşmayı nasip etsin. Tamam, ulaştık. Yarın ulaştık. Ulaşınca da bunun orucuna muvaffakiyet lazım. Yaza geldi. Tam ortalık serinlemişti. Ramazan tam sıcağa geldi. Ondan sonra en uzun günlere geldi. Değil mi? Yani İstanbul itibariyle 8.40'da başlıyor. 8.48'e kadar da gidiyor. Ve sonuna kadar da öyle gidiyor. 5 dakika karınız yok. Hiç. Bu sene yok karınız. Şimdi hal böyle olunca burada kuvvet lazım. İşi gücü olan var. Herkes benim gibi yatamaz ki evde aşağı. İşi gücü olan var. Sıcakta çalışan var. Ocağın başında, ateşin önünde çalışan var. Kömür ocağının dibinde çalışan var. Kaç bin metre, 2000 metre nefes alamıyor adamlar. Bunlar oruç tutuyor biliyorsunuz. He? Her sene adettir. Enerji bakanları gider orada bir iftarı beraber ederler falan. Böyle bir hareketler yapıyorlar yani. Allah hayır versin. Niyetleri iyiyse ecirleri bol olur. Şimdi oradaki iftar, bak millet hep oruç tutuyor. E şimdi onun için kuvvet istemek lazım. Dua etmek lazım. Kadir gecesine kavuşmak için çok dikkat etmek lazım. Mesela bu sene pazartesiyle giriyor. Ebu Hasan-ı Khorasani Hazretleri ne diyor? 40 senedir Kadir gecesini hiç şaşmadım ama ilk girdiği güne göre değişir. Mesela bu senedeki şey, yapılan hesap 21'e denk geliyor. Mesela 21 zaten Şafii mezhebinde bizim 27 gibi. Şafii'de kesin 21. O usta da sahih hadis-i şerif var. E şimdi bu sene 20'de denk geliyor. Peki Kadir gecesi ne denk gelebilecek miyiz? Yani orayı kaçırdık mı bittik zaten. Fî leyletün hayrun min elfi şehr. Ramazan'da bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Men hürime hayra fekad hürim. O gecenin bereketlerinden mahrum olan bütün hayırları kaçırmıştır. Ne büyük zarar. E biz 27 fix. Ya tamam da arkadaş, niye Resulullah Efendimiz son 10 gece camide kalıyordu o zaman? Niye itikaf yapıyordu? Kadir gecesini aramak için. Vefat edeceği sene kaç gün itikaf yaptı? 20 gün itikaf yaptı. Son senesi. Kadir gecesine denk gelmek için. Onun için tabii 27 çok ümitlidir ama biraz da Ramazan'da uyanık olmak lazım. Mahrum olmamak için. Bundan dolayı dua lazım. Şimdi Hilal duaları Ramazan-ı Şerif kitabımın 19. sayfasından başlıyor. Efendim 27. sayfasına kadar gidiyor. Ramazan-ı Şerif Risalesi var. Bu fakir yazmış ha. Bunun 19. sayfasından başlıyor. 27. sayfaya kadar bu dualar mevcuttur. Ben şimdi size kısaca bir iki tanesini rivayet edeyim. Hani Ali ibn Ebi Talib'in kerallahu aleyhi. Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilal gördüğü zaman veya ikinci gece gördün veya üçüncü gece ama yarınki gece mutlaka hilal gecesidir. Göremesek de duası okunabilir. Ne derdi üç kere? Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra elhamdülillah lezi halekani ve halekake diye bir duası var. Bu dua 19. sayfededir. Biraz daha devam ediyor. Kim bu hamdini Allah'a yaparsa Allah Teala meleklere okulu gösteriyor. Ya melaketi, ey benim meleklerim, işhedû, şahitlik yapın. Enni kad âtektu hâzel abde minen nâr. Bu hilal duasını okudu, tekbir getirdi, bana hamd etti. Şahit olun, ben bu kulumu cehennemden azat ettim. Yarınki gece bir satırlık bu hamdi yapmaktan aciz misiniz? Bu kadar da mı acizsiniz? Saatlerinizi maçlara, haçlara, filmlere, dizilere veren, gözlerini, kulaklarını ipotek eden insanlar, bu kadar zavallı mısınız da azat olup da Ramazan'ın başında azat oluyorsun ilk saatinde ya. Akşam namazı ezan okunur okunmaz bu dua okunabilir artık. Başlamıştır. Süreç ne zaman başlıyor Ramazan? Yarın akşam ezanıyla Şaban-ı Şerif çıkıyor. Ramazan-ı Şerif dahil oluyor. Rabbim baliğ eylesin. Amin. Evet, azat olmak lazım arkadaş. Bu kadar kolay etti Mevla. Sen ne kadar cahillik ediyorsun ya. Bu hadis-i şerifler. Sonra Resulullah Efendimiz hilali gördüğünde ne derdi? İşte Allahu Ekber, Elhamdülillah, La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme nes'elüke hayra hadis şehri. Bu ayın bütün hayırlarını senden isterim. Ve uzüke min şerril kaderi ve misul haşri. Hakkımda kötü kaderler takdir edilmesinden ve mahşere kötü çıkmaktan sana sığınırım. Bu da hilal duasıdır, sünnettir. Bu sünneti yapan var mı? Yok. Öldürülmüş sünneti ihya edene ne var? Fele vecrumiyet şehit. 100 şehit sevabı var. Bu sünneti yarın gece her ayda var ama madem Ramazan hilali başka hilallere benzemez, 11 ayın sultanıdır. Seyyidüş şuhur şehr Ramazan, ayların efendisi Ramazan ayıdır. O zaman yarınki gecede hiç olmazsa senede bir kere bile olsa şu sünnete ittiba edelim. Yapar mıyız? İnşallah. Sonra yine sünnet seniye. Allah ve hille ve aleyna bil yumni velime. Bu ne acayip bir şey. Ya Rabbi bu hilali bize bereketlerle, imanlarla, İslam ile, selametlerle, sevdiğin, razı olduğun bütün hayırlara muvaffakiyetlerle üzerimize doldur ya Rabbel alemin diyor. Rabbi ve Rabbuke Allah. Ey Ramazan hilali, senin de Rabbin Allah, benim de Rabbim Allah diyor. Nasıl dua? Sevilip Allah'ın sevdiği şeylere muvaffakiyet kadar büyük dua yoktur. Çünkü bütün sevdiklerini nasip edecek sana da, sevmediklerinden uzak tutacak seni. Enes radıyallahu rivayetinde bir mümin hilali gördüğünde Allah'a hamdü sena ederse, işte zaten o deminki duayı okuyan hamdü sena etmiş oluyor. Bu tamam. Sonra 7 kere Fatiha okursa, kaç kere? Bu neye mahsustur? O ay gözünden şikayet etmez. Ne katarak iner, ne gözüne bir zarar gelir. O ay gözünün sigortasıdır. Bu her ay yapılsa, ölene kadar gözüne bir şey olmaz. Ben bunu niye yapmıyorum mesela? Bu kadar ağır şeker hastasıyım. Unutuyoruz işte. Her ayın ilk gecesi bana arkadaşlar not olarak hatırlatsınlar. 7 Fatiha niye okuyamayalım yani? Ondan sonra hadis-i şeriflerde yine 22. sayfada başka bir dua var. Ya Rabbi şeytandan korunmayla ve Rahman'ın rızasıyla bu ayı bize dahil eyle ya Rabbi diyor. Bu da emniyet istiyor, iman istiyor. İmanda kuvvet yani görür gibi inanmak ve selamet. Selamet ne demek? Bütün belalardan afiyet ve kurtuluş. Ramazan ayında sigortanı yaptırıyorsun. Bunlar tabii hilal dualarıdır. 22'de yine var. Üç kele hilale hayrin ve ruştin. Hayırlı hilal olasın. Efendim, beni irşad eden bir ay olasın. Yani irşadıma vesile olasın. Hayrı buldurasın. Sonra yine sığınma duası var. Bunlar genel. Şimdi geldik. Bu hilal dualarından sonra Ramazan ayına mahsus hilal duaları. Bu nedir? Diyorsun ki 23. sayfada Ramazan Risalesini açıyorsun böyle sayfa orada var. 23. Elhamdülillâhillezî zâhebe bi şehri Şaban ve câhe bi şehri Ramazan. Şaban ayını götürüp Ramazan ayını getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Tamam. Burada amin demeniz için söylemiyoruz bunu tabii. Yarın okuyasınız diye söylüyoruz değil mi? Ama buradaki aminleriniz de kabul olsun. Amin. Şimdi Ebu Cafer radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayının hilali göründüğü zaman insanlara böyle bir dönerdi. Daha hilali görür görmez. Sonra dua ederdi. Bu çok büyük bir duadır. Bu Ramazan'a özel duadır. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın duasıdır. Bu 25'in sonunda başlıyor. Sizin okuyacağınız kısmı 26'nın da başına geçiyor 3-4 satır. 25'in sonunda başlıyor, bitti zannetmeyin. Sayfa bitti diye bitti zannetmeyin ya. Şeyi çevirin. Sayfayı çevirin daha. Öyle biter mi hemen? Allahümme hille ve aleyna bil emni vel iman ve selamet vel islam. Ne diyor? Ya Rabbi bu ayın hilali bize güvenceler getirsin, imanlar getirsin, selametler getirsin, İslam getirsin ve afiyet getirsin. Ve rafil eskam hastalıklarımızı kaldırsın. Ve le'ane aleyhissiyam oruca yardım getirsin. Ve salat teravih namazına yardım. Ve tilavetül Kur'an, Kur'an'ı Ramazan'da hatmetmeden çıkmaması için Kur'an okumaya yardım. Allah vakitler, bereketler ihsan etsin. Şimdi en mühim dua bu. Allahümme sellimne ali Ramazan ve sellim ulena. Ya Rabbi Ramazan'ı bize selametle getir. Bizi de Ramazan'a selametle teslim et ki bunda bir günah bize nasip etme diyor. Bak bir günah nasip etme. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İza selime yevmul cuma selmet senet kulla. Cuma günü selametle, huzurla, günahsız geçerse bütün hafta ona bağlıdır. Ve izâ selime şehr Ramazan selmet senet kulla. Ramazan ayı selametle, huzurla, afiyetle ve günahlardan uzak olarak geçerse bütün sene öyle geçecek. Ramazan mihektir. Onun için hadis-i şerifte bu duayı yapacaksın ki ya Rabbi diyorum Ramazan'ı bize selametle getir, bizi de Ramazan'a selametle çıkar, Ramazan'dan selametle çıkar. Yani günah nasip etmeden çıkar bizi. Ve tesellemu minna, sonunda Ramazan'ımızı bizden sen teslim al, kabul eyle. Hatta yekruca Ramazan, Ramazan çıktığı zaman وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا وَرَحِمْتَنَا عَفَوْتَ عَنَّا. Bayram gecesi ne olsun? Dostlarının bayramı gibi olsun. Sen bizi affetmiş olasın, sen bize merhamet etmiş olasın, Ramazan çıktığında sen bizi tertemiz edip bağışlamış olasın. Nasıl bir dua? Siz diyorsunuz ki hocam sade bu idare eder bizi sanki. Hepsini içine aldı falan. Yahu hepsini okusan 5 dakika tutmaz. Ha bu dediklerimin hepsini okusan 5 dakika tutmaz. Zaten yarın oruçlu değilsin, iftar derdin de yok. Değil mi? İftar derdin de yok. İlk gece geliyor, gün evvelinde oruç yok. Sonra burada yine acayip bir dua var. Bu da rivayet ediliyor. Ya Rabbi Ramazan ayı geldi, gölgesi bastı. İşte onu bize selametle getir, selametle çıkar. Duaları söylüyor. Sonra diyor ya Rabbi, orucunu nasip eyle, teravihini nasip eyle, sabretmeyi nasip eyle, sevabını senden bekleyip ihlas nasip eyle. Ya Rabbi Ramazan'da bana ciddiyet, kuvvetli ibadete gayret, ibadete karşı kuvvet, bir de neşat. Neşat ne demek? Neşat, yani bir insan mesela düğüne giderken nasıl gidiyor? Düğüne gidiyorum hareketleri falan. Çıkarken nereden diyor? Düğünde. Kaşadı çıkmış. Şimdi horon oylarken adam ölüyor zaten. Kalp krizi geçiren de oluyor. Düğünden diyor yani. Suyunu çıkartmışlar adamını. E şimdi neşatsız. Ne demek? Namaza kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Öf. Ben nasıl kalkacağım şimdi böyle? Yani var ya, 10 rekat kılacak kadar düşünüyor. Ondan sonra kalkıyor. Bir de böyle bir tembel, bir hareketler, bir sağa, bir sola. Kılarken bir... Adam teravide ne bekliyor? İmamın eğilmesine, yaklaşmasını bekliyor. Selam veriyor, oturuyor. Hele hatimle kılanlar da çok yapıyorlar bu işi. Mekke'de de gördüm. İftitah tekbirini kaçırmadı. Ne iftitah tekbiri? Nasıl olsa biri bir rekat 10 dakika diyor. Oturmuş aşağı. Ne zaman imam yanıklaşıyor? Bu böyle kalkıyor. Hacı efendi rükûa zor yetişiyor. Yani böyle bir şey. Bunlar ibadete karşı tembellik ve gevşeklik, Allah Teala'nın mekruh saydığı şeyler. Onun için ne? Ya Rabbi diyor Ramazan'da bana ne ver? Neşe ver diyor. Yani ibadette nasıl olayım? Böyle canlı canlı. Canlı canlı teravih kılayım, değil mi? Sen diyor tembellikten, üşengeçlikten, gevşeklikten, uyku halinden beni muhafaza eyle. Ya Rabbi Kadir gecesine tam denk gelmeyi nasip eyle. Ve Kadir gecesini bana 1000 aydan hayırlı eyle. E 1000 aydan hayırlı ama sana öyle mi? Kendisi öyle ama acaba sana nasıl gelecek? Çünkü neden? Ya sen Kadir gecesinde namazı kılmazsan, ya sen Kadir gecesinde günah işlersen, ya sen Kadir gecesinde film tiyatroyla uğraşırsan, sana 1000 aydan hayırlı nesine? Senin neyine Kadir gecesi? Bu yolda olursan kazanırsın ibadette. Onun için benim için 1000 aydan hayırlı eyle. O ne demek? Yani beni ona kavuştur ve ibadetle meşgul eyle. Bu dua da çok önemlidir. Şu 25'ten 26'ya geçen o dua ile 27. sayfadaki bu dua çok önemlidir. bunları mutlaka ama mutlaka zerre kadar aklınız, beyniniz, muhkunuz varsa kaçırmazsınız. Hele ki bu kulu azat ettim. İlk söylediğim dua 22'deydi o zannedersem. Oradan başlayın. Yok 19. O sayfa 19'daydı. Bunların bilmiyorum dergide ne kadarı yazılıyor mu yazılıyor. Ben de takip edemiyorum çok çünkü derginin yeri kısıtlı yani. Bütün duayı yazamayız. Şimdi Ramazan ayı bize yöneldi geldi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayetler Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhanallah. Allah'a tenzih ederim. Yani ne büyük Allah. Yani bu ne ifadesidir? Teaccüp. Teaccüp ne demek Türkçe'de? Şaşkınlık. Ama bu şaşkınlık şöyle bir şey. Hayranlık. Zaten hayran da Arapçadır. Fil arzı hayran diyor Kur'an'da. Hayran da hayrete düşmüş demektir. Yani şaşkın. Fakat burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah. Yani ne büyük iş oluyor. Şaşırdı kaldı. Niye? Mâ zâ testekbilûn. Farkında mısınız? Neyi karşılıyorsunuz? Ey benim eshabım! Ne geliyor size? Ne? Acaba hissedebiliyor musunuz? Bu işin maneviyatını, feyizlerini, bereketlerini, Ramazan-ı Şerif geliyor. Neyi karşılamaya çıktınız? Ve mâ zâ yestekbilûkum. Sizi ne karşılıyor? Ramazan'da sizi karşılıyor. Peki, siz bunun ahirette ne dereceler kazandıracağını, sizi tertemiz edeceğini bilseydiniz, bütün sene Ramazan'la geçsin isterdiniz. Ama bilemediğiniz için, tabi Ramazan geliyor, şudur budur, o artık pideyi hangi fırından alırız, onun hesabı. İşte efendim, işten nasıl çıkarız, hangi araçla gitsek eve yetişiriz. Herkes bir hesap peşinde. Yine elhamdülillah, oruç tutuyor ki o hesapları yapıyor, değil mi? Başkası o hesapları da yapmıyor. He? Ya, oruç tutmaz, iftar etmez, sahura kalkar. Bektaşi'ye dediler, ya sahura ne kalkıyorsun dediler. Ya sahura da kalkmayayım hepten gavur mu olayım dedi ya. Yani bakıyorsun trafik dolmuş her yer gidiyor. Zannedersin hepsi oruç tutuyor. Lan bari oruç tutmuyorsun. O saatlerde çıkma 2 saat evvel trafiğe de kardeşim. Öbürü evine yetişsin ya. Hem de molozluk yapıyorsun yolu tıkatıyorsun. Oruçlu iftara yetişecek kütük gibi yola tıkatıyorsun. E sen oruç tutuyor musun? Yok. Ne oldu? İftara davetliyim. Seni davet eden senden avanak zaten. Ondan sonra iftara davetliyim. İşte beyefendi gidiyorlar. Numaradan oturuyorlar böyle. 5-10 dakika kala böyle bekliyorlar. Desen ki öyle de öküzler var. Montofon cinsinden. Adam gidiyor 5 dakika kala bir de yiyor. Orada oruçlular var. Böyleleri de var ya. Manyak dolu memleket ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'tan isim vermiyoruz, bir şey dava açamazlar ya. Evet. Bilmiyorum, bir dernek kurarlarsa Montofonlar Cinsi Öküzler Derneği, onlar açabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَوَغُنْمُنْ لِلْمُؤْمِنِ Ramazan müminin ganimetidir. وَذَلْكَ اَنَّ الْمُؤْمِنْ يُعِدُّلُوا النَّفَقَ الْعِبَادَةِ Çünkü Müslüman diyor, ibadet yapayım, fitremi vereyim. İşte zekatları toparlayayım, çıkarayım. Veyahut da biraz erzak alayım, iftara, sahura. Değil mi? Pirinçtir, mercimektir, nohuttur. Et yerine geçer. Fakirin eti nohut. Kuru fasulyeye devam. Ondan sonra biraz erzak alır diyor, mümin diyor. Yarın biraz alışveriş yapabilirseniz olabilir mesela. Açık oluyorsa. İşte bir şeyler alın yani. Anladın mı? İftarlık sofraya koyuyorsun ya. Çünkü mümin diyor, bir hazırlık yapar, ibadete kuvvet olsun diye. Çünkü yersin. Efendim, hurma en büyük sünnet, iftarda da sahurda da mesela biraz hurma alırsın, bir şey alırsın. Bizim dükkan diye bir şey yok, ben satmıyorum hurma ha. Hemen diyecekler, hoca hurma sattı bu akşam falan. Ya arkadaş, Bursa'da hurma yok mu, ne bileyim ben? Hurma alın yani bir yerden. Ben okunmuş hurma falan dağıtmıyorum yani. Ondan sonra, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına müjde verirdi. Tebrik sünnette var mıdır, yok mudur? Tebrik ne demek tebrik? Kutlama. Mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Mesaj atıyorsunuz ya. Efendim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Sünnette var mı? Var. İşte sahabeye müjde verdi. قَدْجَاكُمْ رَمَضَانْ شَهْرٌ mübarek. Ramazan geldi size, çok bereketli bir ay geldi size diye tebrik etti. Bu sünnet bize de geçti. Biz de hayırlı işlerde birbirimizi tebrik ediyor muyuz? Ediyoruz, sünnete ittiba ediyoruz. Ben de sizin Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim hepiniz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Sohbetler olacak tabii ama yarın akşam iftar yok, yarın sohbet yok. Ama pazartesi itibarıyla bir saat kala, iftardan evvel her gün bir saat kala sohbet yapacağım inşallah. Lale Gül TV, Lale Gül FM bu sohbetleri veriyorlar. Sonra her gece sahurde 1:30'dan 2:30'a kadar. 1:30'da başlayacağım inşallah. 2:30'a kadar. Allah yardımcımız olsun. Sizin bütün sohbetlerinizi yapalım. Hemen hemen 60 falan sohbet olacak inşallah. Bu kadar sohbette de adam olmazsanız siz de ben de hepimiz Allah muhafaza artık. Ramazan çıktı, adamın hala günahları çıkmadıysa bu adam cehenneme odun olacak. Çünkü bu kadar zikir, bu kadar ibadet, teravih, oruç falan, bir de Kadir gecesi geçireceğiz. Mutlaka Ramazan'da bir gece teravih her gece kılan denk gelecek buna da. Allah gizlemişse de Celle Şanuhu Celle Celal. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Etâküm Ramazan Seyyidüşşuhur. Size Ramazan geldi, ayların efendisi geldi. Femerheben bi ve ehlen. Merhaba demek sünnette var mıymış? Ama önce ne? Ama canlıysa tabii. Aya esselamu aleyküm denmez. Ama adama önce ne dersin? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Oturursun, oturduktan sonra merhaba. Hacı Salih Efendi Hazretleri öyle çek yapar. Herkese merhaba, merhaba. Merhaba ne demek? Hoş geldin, safa geldin, geniş yere geldin. Allah yerini geniş etsin, huzur versin, hani burada sıkılmayasın manasına göre. Ve ehla, ehlen ve sehlen. Yani Arapçada bir de o var, bu da sünnette var. Ama aya merhaba denir miymiş? Denirmiş. Bak bu hadis-i şerifte ne diyor? Ayların efendisi Ramazan geldi, hoş geldi, safa geldi. Merhaben bihi ve ehlen. Bu da merhabası. Ömer radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor ki Şaban ayı girdiği zaman Hazreti Ömer Efendimiz ne derdi? Merhaben bi mutahhirina. Bizi temizlemeye gelen aya merhaba. Bütün günahlardan bizi tertemiz edecek. Ramazanu hayrun kullu. Ramazan ki tamamı hayırdır ve berekettir. Sıyamun neharu. Gündüzleri oruçtur. Ve kıyamun leylu. Geceleri teravihtir. Teheccüttür. İbadettir. Ve nefakatü fike nefakat fi sebilillah. Ramazanda iftar için hazırladığın, iftar için harcadığın, sahurluk için harcadığın, Allah yolunda cihatta yaptığın harcama gibi sevaptır. Onun için yani mümkün mertebe işte fakir fukarayı da unutmayalım tabii. Bak Fikret Efendi söyledi işte Suriyeliler var dedi, fakirler var dedi, açız diyorlar dedi falan. Yardım etmek lazım tabii. Biz de kendimiz soframızı öyle, bak dün haberlerde mi, dün müydü, bugün müydü? Felluce'de kadınlar açlıktan çocuklarını öldürüyorlarmış. Dünkü haberlerde vardı. Hem de büyük kanalların haberi, böyle uydurma bir haber değil yani. Felluce'de açlıktan bir anne çocuğunu öldürüyor. Durum bu. Felluce'de bize hiç uzak değil. Ama işte ulaşılamıyor, edilemiyor. IŞİD'in elinde mi, kimin elinde, hangi belanın elinde, PKK mıdır, PYD midir? Yani bütün eşkıyalar sarmış ortalığı. Milleti aç bırakıyorlar, susu bırakıyorlar. Ha buradan yardım götüreceksin, seni de sokmuyor. Yardım konvoyunu tarıyor. Yardım götüreni öldürüyor. Yani oralar öyle. Yoksa Türkiye'de böyle olmaz tabii Türkiye'de. Ama yine buralarda da olur. Her yerde vardır fakir ya. Arayıp sormak lazım. Çünkü Ramazan'daki yapılan harcama tamam. Kendi boğazını harcıyorsun, kendi sofrana çocuğu harca, o da ibadettir. Çoluk çocuk aç mı kalacak? Ama bir de etraftan, konudan, komşudan muhtarlar biliyor bu çok muhtaç olanları, mahalle muhtarları. Böyle arayıp sormak lazımdır ki Allah yolunda yapılan infak Ramazan'da kat kat daha fazla olacaktır. Şimdi sevap bakımından. Evet, Efendi Hazretleri her Ramazan girdiğinde İlk cuma hutbesinde bu hadisi rivayet ederdi. Her Ramazan ilk cumada hutbe okurdu ya İsmail Ağa Camii'nde. İlk bu hadisi okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men feriha bi duhuli Ramazan harramallahu cesedehu alen niran. Ramazan geliyor diye, Ramazan giriyor diye her kim sevinç ile dolarsa, yani kalbine bir ferahlık, bir sevinme hissi gelirse, geliyor mu size? He? Biraz zayıf söylüyorsunuz. Herhalde gündüzler çok sıcak çalışıyorsunuz ya. He? Bir kalbinize bir sevinç var mı yani Ramazan geldi? Kim Ramazan giriyor diye sevinirse harramallah cesedehu alen niran. Allah canını, cesedini cehennem ateşine haram kılmıştır. Bu Efendi Hazretleri'ne çok okuduğu bir hadis-i şeriftir. Vaiz kitaplarımızda, mevize kitaplarımızda geçmektedir. Bundan dolayı sizlere de müjdeler olsun. Dergimizin başındaki tabii benim yazım, ilk yazım, ön yazım, Ramazan-ı Şerif ayının faziletlerinden mahrum olmayalım. Bu yazımı dikkatle okursanız, bir kitap gibi değil ama bir kitabın özetidir. Ve burada Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamak için önemli başlıklar var. Mesela, yani şimdi burada diyor ki, Ramazan'a hürmet, Ramazan'a saygı, ondan sonra cennet kapılarının açılması vesaire, bir senelik günahların bağışlanması, affolmadan çıkana Resulullah'ın beddua ettiği, zina, içki gibi günahları işleyenlerin lanetleneceği, Ramazan'ın şikayet ettiği kimseye Resulullah Efendimiz'in şefaat etmeyeceği, Ramazan'da sessiz sakin günahsız durmanın faziletleri, Ramazan'da bu ümmete verilen beş haslet, Ramazan'da her secdeye karşılık ne kadar katlama ve artırma var. Her secdeye. Ki teravide zaten kafadan 40 secde oluyor. Değil mi? Sırf teravide mesela. Nafileler, farz gibi farzlar, 70 farz gibi katlamalar vesaire. 4-5 sayfadır. Hemen okursunuz yani 10 dakikada. Ama çok faziletli ilimler sizlere yazdık. Dergide daha ne ilimler var, ne faziletli ilimler var, ne manalar var, ne zikirler var. Geçen anlattığım şey, Miraç'taki meleklerin bütün tesbihlerini yazdık. Efendim, daha Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı açamadı, öyle zorlandı. İnsü cinni topladı, açamadı. Bir dua öğrettiler ona. Babasının sahabesinden biri, Davud Aleyhisselam bir sahabesi, yaşlı bir zat. O duayı okudu, hemen açıldı. Hangi sıkıntı, zor iş var? Bir satır. O duayla kapılar açılıyor mesela. Daha neler anlattık, neler anlattık. Daha da anlatamadıklarım var önümüzdeki sohbetlerde. İnşallah yani her gün sohbet olacak. Perşembe günü Ahmet Yesevi dernekte olacak inşallah. Rabbim devam şebat istikamet nasip eylesin. Amin. Aman sahur yiyip de sabah namazını kılmayanlardan olmayın. Bir adam sahur yer de, oruca niyet eder de, namazı sabah namazı kılmadan yatar da kaçırırsa, bu adamın günahı tuttuğu orucun sevabından fazladır. Çünkü bir vakit namaz bir günün orucundan aşağı değildir. Fazlası vardır, tamam mı? Aşağısı yoktur. Bir vakit namaz bir gün Ramazan orucundan aşağı değildir. Hatta daha da mühimdir ve önemlidir. Demin ne dedim size? Onun için oruç tutan oranı fazla, beş vakit kılan oranı daha düşüktür maalesef. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde artık ruhunu teslim etmek üzereyken diyor. Yanında bulunanlar sahih kaynaklarda geçiyor. En son sözlerinde tabi Allahümme Rafik Aleyha, ey Allah yüce dostu Cibril'le Mikail'le beraber olma isterim dedi. Sonunda öyle vefat etti. O ayrı bir şey. Ama artık vefat etmek üzere ölüm sekeratı kendisini sarmış idi. Ve konuşması bozuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani kelimeler ağzında düğümlenmeye başladı. Hatta sesi göğsüne iniyordu. Göğsünden böyle bir hırıltı şeklinde bir ses çıkıyordu. Fakat konuşmak istiyordu. Konuşamıyordu. Ve artık ağzında cümleler düğümleniyordu. Dinleyenler anlamaya çalışıyorlardı. Acaba ne diyor? Yani artık nefes bitiyor. Son nefes. Tabii o ahireti seçti, vefat etmeyi seçti. Ama vefat ederken rahat konuşamamaya başladı. Ağır bir koma haline yanaştı. Ve o halde en son vasiyeti dünya ile ilgili değil, torunlarıyla, çocuklarıyla ilgili değil, eşleriyle ilgili değil, hiç kendiyle alakalı değil. Son vasiyeti, dünyadan ayrılmadan yaptığı son vasiyeti yine bizimle alakalı. As-salâh, as-salâh ve mâ meleket eymânukum. Zor konuşuyor ve ağzında dolanıyordu bu cümleler. Çok zorlanıyordu konuşmaya. Ne diyordu? Namaz, namaz, bir de köleleriniz ve cariyeleriniz, yani işte yanlarınızda çalıştırdıklarınız şimdi, bunların hakkına dikkat edin. Bir kul hakkı, yani yanında çalışan işçiyle ilgili alakalı haklar. Bak mesela hadis-i şerifte ne diyor? Men hafefe an memluki, işçisine, hizmetçisine Ramazan diye, oruçlu diye işini hafif etse, dese ki bugün bir iki saat erken git, mesai 6'da bitiyor, 7'de bitiyor ama sen 4'te çık, evine yetiş diye yanında çalışana diyor, Ramazan'a efendim hürmeten bir tahfif yapsa, bir hafiflik yapsa, gafarallahu aleyhi ve ateku minennâ, Allah o adamın bütün günahlarını affeder, cehennemden azat eder. Ben öyle adamlar gördüm, duydum ki, o da benim için mi tutuyorsun? Madem tutuyorsun, daha fazla iş veriyormuş adama. Böyle de zındıklar var. Hem de bu memlekette. Hem de bu memlekette. Onun için efendim, namaza dikkat edin, bir de yanınızda çalıştırdıklarınızın hakkına riayet edin. Bunu zorla söyledi. Artık onun için konuşmak o kadar zordu. Yine en son bu vasiyeti yaptı. Namaz, namaz, namaz. Yani sahurdan hemen sonra biraz bekleyin. Ama ben bekleyemem. Şimdi camiler bile yarım saat sonra kılıyor. Dolayısıyla yarım saat sonra camiler erkene çekiyor yani. Kılıyorlar. Tabi Hanefi mezhebine göre çok müstehap değil. Müstehap değil ama ne yapacak? Uyuyup da kaçırma tehlikesi varsa, bir de işe gidecek 7'de 8'de. Tabi bu adamda bir zaruret hasıl oluyor işe gidenler için. Bu itibarla yani, ama ben camiye de gidemeyecek haldeyim. Çok perişan vaziyetteyim. 15 dakika sonra dahi hemen ezan okunur okunmaz sünneti kılarsın. Sünneti kıldıktan sonra 5-10 dakikada beklersin. Edersen 15 dakika. En az bir 15 dakikada beklendikten sonra kılınır ama cemaatsiz kılmamaya dikkat edin. Mutlaka cemaatle, hanımla cemaat yapın. Cami cemaatine çıkamıyorsanız evde çocuklarla cemaat yapın. Mutlaka cemaat yapın. İki kişi de olsa cemaattır buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. El isten en az ikisi fe ma fevka, daha yukarısı cemaatün, cemaattir. Hadis-i şerife göre. Efendim bu şekilde kılmaya dikkat edersiniz inşallah. Efendim ve iftardan sahure kadar artık uyumuyor insanların ekserisi. Bazısı tabii uyumak sünnettir. Uyumak sünnettir. Bir miktar uyumak sünnettir. Teravih biter bitmez bir miktar uyunursa ondan sonra sahura kalkılır. 1.30-2.30 arası biz işte sohbet öyle olacak. Ondan sonra diğer bazı sohbetler veya programlar olabilir. İnşallah Rahman onlar da dinlersiniz. Dinletirsiniz, insanlara mesaj atarsınız, telefon edersiniz ve böylece Allah'ın yoluna davet edersiniz. İnsanların hidayetine vesile olasınız. Allah da sizin kurtuluşunuzu müyesser eylesin. Amin. Evet. Şimdi bu levh-i şerifeyi bunu göster. Zaten bunu gösterdik size değil mi biz? Bu mübarek levh-i şerife Resulullah Efendimiz'in geçen perşembe sohbetini tekrar dinleyin. Dinlemediyseniz internetten bulursunuz. Bir önceki şeyde bu mübarek beyitler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hücresinin üzerinde yazılmış hücre kasidesidir. 1. Abdülhamid padişahımıza nasip olmuş. Onun ihlası sebebiyle hala durmaktadır. Mahşer sabahına kadar Allah ipka eylesin. Orada durdursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bu beyitler yazmaktadır. Manalarını da perşembe günü sohbette verdim. Feyzli'de bir bereketli sohbet oldu. Vehhabiler bunların bazısını varaklarını altınlarını sildiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü su hürmetine istemeyi reddettikleri için biz de onların inadına 24 ayar veya 22 ayar en az altınla, som altının suyuyla bu beyitleri yazdırdık. Bunları kaybettirmeyeceğiz inşallah. Hem ecdadımızın ruhu şad olacak, hem de kainatın efendisinin kabul buyurarak duvarlarına nakşedilmesine izin verdiği mana alemindeki bu kasideyle evlerimiz, ocaklarımız feyziyab olacak inşallah. Bu da Resulullah Efendimiz'den bizim efendi Mahmud Efendi Hazretlerine kadar 36 silsilemizin isimleri ama bunlar başka silsile eskiden yazılanlarda yok. Çünkü ben buraya ilaveler yaptım. Her birinin özelliğini yazdım. Sadece İmam-ı Rabbani'de Müceddid Elfisani var. Diğerlerinde vasıf yok idi. Ben bütün 36 silsilenin her birerleri Efendi Hazretlerinin müceddid olduğuna kadar bütün bu efendim kırmızılar o ilavelerdir. Kırmızıyla yazılanlar o ilavelerdir. Bu altın silsileye tutunmayı Rabbim nasip eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bu da onunla beraber hediyedir yani. Bunlar tıpkı basım, yani tıpkı basım bayağı bir ay, bir buçuk ay uğraştılar. Her bir rengini, desenini, orijinalinin aynen yansıttılar. Eski baskılara benzemedi. Çünkü hakikaten arkadaşlar itina gösterdi. En lüks, bu işi en iyi yapan ama bir ay, bir buçuk, öbürü üç günde veriyordu. Bunlar bir buçuk ay beklettiler levhalarımızı. Ve böylece her bir noktası ve efendim yıldızı, parlaması çıktı. Allah Teala bunların, bu mübareklerin ziyaretiyle, bu levhalerin dahi nuruyla kalplerimizi pürnür eylesin. İsimleri geçen zatlar hürmetine Allah Teala bizlere onların şefaatlerini nasip eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb, elhamdülillâhi rabbil âlemîn, salâtu vesselâm alâ seyyidil murselîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselüke el cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselüke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâri mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inâ neselüke min hayr mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ عَاجِلٍ وَآجِلٍ وَعَلِمْنَا مِنْهُ مَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ عَاجِلٍ وَآجِلٍ وَعَلِمْنَا مِنْهُ مَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim. Gecemizi mübarek eyle, affeyle, lütfeyle, kerem eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Yarın gecenin hilal dualarını okumaya muvaffak eyle. Teravihlere muvaffak eyle. Kadir gecesine muvaffakata muvaffak eyle. Allah'ım sen ibadetlerimizi bir hakkını ifaya muvaffak eyle. Allah'ım kolay eyle, kabul eyle, yardım eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Bize bu işleri becerttir ya Rabbel Alemin. İhlas nasip eyle, huzur nasip eyle. Ya Rabbi belalardan afiyet, selamet nasip eyle. Emniyet, güvenlik nasip eyle. Doğuyu da güneydoğuyu da kurtar bu şerden ya Rabbel Alemin. Vatanımızda, memleketimizde bir tane eşkıya bırakma ya Rabbel Alemin. Veya hayran nasıl iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Ehli küfrü zelil eyle. Ehli sünneti aziz eyle. Ehli bid'ati zelil eyle. Doğru konuşan hocaları konuşturtur ya Rabbi. Her kanaldan onlara davet teklifleri gönder ya Rabbi. Yanlış konuşan ilahiyatçıları ya Rabbi, senin dini şeriatını, Kur'an'ı yıkmak isteyen, ehli sünnete düşman, Habibine düşman, kader inkar eden hocalara konuşma fırsatı verme ya Rabbi. Bunların gerçek yüzünü millete teşhir eyle ya Rabbi. Belalarını en yakın zamanda buldur ya Rabbi. Milletin iman itikadını bunlardan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ramazan şerimizi şimdiden mübarek eyle, hayırlı eyle. Ya Rabbi bayrama dostların bayramı gibi kavuşmak nasip eyle. Ya tekrar tekrar Recep-i Şeriflere, Şaban Şeriflere kavuşmak müyesser eyle. Amdiyenlerin harcı hemden azad eyle. Uzaktan yakından gelen kadın erkek cemaatimiz ve ekranlarından, radyolarından dinleyenlerin hepsini bu dualara ilhak eyleyip ne hayırlı muradımız varsa şu saatte takdir eyle. Hangi şer başımızda etrafımızda dönüyorsa defu refu izale eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlere nur eyle. Ya Rabbel Alem, şu saatte kabir azapları olanlar varsa ya Ramazan-ı Şerif hürmetine, Şaban-ı Şerif hürmetine defu ref eyle ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Bu ezkardan hasıl olan ecmü mesubatı bu kardeşlerimizin ve geçmişlerimizin ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerindeki nuru hasıl eyle. Ve mahşer sabahına kadar baki eyle. Amin, Allahümme amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ne zaman geleceğim diye sormuyorsunuz. Bıktınız herhalde benden. He? Şimdi biz her perşembe Ahmet Yesevi Derneği'nde bir saat kala iftara orada oluyorum. Sonra geç kalsa bile adam teravihden evvel de bir sohbet daha oluyor. Ondan sonra teravih de ben kıldıracağım inşallah. Perşembenin akşamı, cumaya bağlayan geceler. Sonra Kadir gecesi de oradayız inşallah. Bir de Bedir gecesi var. Bedir gecesi kaça denk geliyor? Yani 16'nın akşamı, Ramazan'ın 16'sını 17'ye bağlayan hangi ay? Haziran'ın 21'inin akşamı. 17. gece oluyor. Bedir gecesinde de Karagümrük stadını tuttular. Bedir'i kutlamak için 313 sahabemizin anmamız için anması hatırasına Bedir ehliyle tevessülat okunacak. İsmaila Vakfı başkanlığında, diğer bazı bizim dernekte olmak üzere orada 20 bin kişilik iftar verecekler inşallah. Bedir gecesine de gelirseniz, bizim cami çok o kadar almaz ama Bedir gecesinde hepiniz davetlisiniz yani. Kadınlar müstesna, akşam geç olduğu için teravih de kılınacak, zor olur dediler. Bunları da duyurmuş olalım. Kadir gecesinde de gelebilen olsa gelir. Olmadıysa biz inşallah zaten her akşam evinize geliyoruz. Sohbet yapıyoruz. 1 Ekim sohbet tarihi, 1 Ekim'de inşallah Bursa'da, 1 Ekim cumartesi akşam oluyor. Akşam ezanı kaçta oluyor? Yani siz saat 8 gibi diyelim biz yine. Artık hangi namaza rastlarsa, arasına çatar, sonuna çatar. Saat 8'den sonra İnşallahurrahman Allah'ın manileri izale eylesin. Sıhhat-i afiyette daim eylesin. Hepimizi fazl-ı keremiyle burada buluşmaya muvaffak eylesin. Allah'ım buluşmadan evvel ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Ben diyeyim Kelime-i Tevhid'in birinci cümlesini, siz de deyin ikinci cümlesini. Öyle olursa ne olur? Kelime-i Tevhid birbirinden ayrılmaz. Mevla da bizi bu daha görüştürmeden evvel öldürmez. Anladın? Değil mi? La ilahe illallah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hep böyle yapsak hiç ölmeyiz belki de. Ya da birlikte ölürüz. Meselesi de var tabii ki. Şimdi Ramazan Şerifi hakkında ayet-i kerime okuyayım size inşallah. Öylece Fatiha diyeceğiz. Sesi aç biraz. Kim açıyor sesi? Uyanıklar başında durun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyam. Kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي فيه القرآن الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beytinin ve sahabesinin tabi'in ve tebe'in hazaratının silsile-i meşayihimizin ve saadet-i ruhu-i aliyenin meşayih ve müntesiplerinin ervahin analarımızdan, babalarımızdan abba, ucad, akriba, tealikatımızdan komşu ve yaranlarımızdan irtihal-i erbaka edenlerin ervahine El-Fatiha